منافقون والذین باو تبدیلیا والذین فی قلوبهم مرض یعنی وہ جن کے دلوں میں مرض ہے اذ یقول المنافقون اس پر دو تقریریں ایک تقریر تو یہ ہے کہ یہ باو تبدیلیا ہے آپ کے پاس جانے لکھا ہے یہ والذین فی قلوبهم مرض کون لوگ ہیں وہی منافق اور اس کو کہتے ہیں کہ ہر سب تغیر پھر بس پہ ہے دونوں بس جدا جدا ہے اور تغیر بس کی وجہ سے ماں آیا ایک عدم تو المنافقون اور دوسرا ہے بھی قلوب مراد یہ بہو آئی ہے کا اعتبار تغیر پھر بس پہن دونوں وصفوں کے اندر تغیر آ گیا تو مطلب ہوگا جب کہہ رہے تھے منافق لوگ بلّہ جینا منافق بدلے کس کو کہتے ہیں یہ نفق سے نفق اور نفق کہتے ہیں چوہے کے سوراخ کو اور چوہے سے اگر جو بل ہوتا ہے نا یہ دو رکا ہوتا ہے چوہے کی عادت ہے بل یوں نکالتا ہے یہ اور ادھر جا کے ادھر بھی ہوتا ہے اس کا دروازہ یہ دروازہ بند رکھتا ہے اور ادھر سے ادھر بھی ہوتا ہے جس پہ ادھر سے حملہ ہو ادھر والے سے نکل جاتا ہے ادھر سے ہو اس سے نکل جاتا ہے منافق بھی یہی ہے عجیب سے آتا ہے کشات الحائرہ منافق کی مثال ہے گرم بکری اس کو نر کی تلاش ہوتی ہے ادھر کو یہ مل گیا تو شیر میں ادھر مل گیا اپنی حوث ہی پوری کرتی ہے یہ منافق یہی ہے تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی یار سمجھ نہ آئے نا تو حضرت شاہ ولی اللہ نے سمجھایا ہے فرماتے ہیں منافقوں کو سمجھنا ہے تو بڑے بڑے زمیندار اور یہ جو بڑے بڑے سردار ایم این اے ایم پی اے ان کے حالات میں غور کرنا تو عبداللہ ابن ابی کا پورا نقشہ آ جائے گا یقول المنافقون جب کہہ رہے تھے منافق لوگ یعنی جن کے دلوں میں مرض تھا نفاق والا بابا عدل اللہ ورسولو وہ جو وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے اللہ غرورا مگر میرا جھوٹ منافق کیا کہہ رہے تھے میرا جھوٹ کیا وعدہ وہ نصرت والا کون سا وعدہ نصرت والا اللہ نصرت کرے گا کہتے آپ تو کیا کرے گا چار سارے لوگ دی گئی کہتے ہیں نصرت ہوگی اب نصرت دیکھو نا نصرت ہوگی اب تو سارا ختم ہو جائیں گے اللہ رسول کے سارے وعدے باز اللہ جھوٹے تھے فَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ایک جماعت کھڑی ہوئی مِّنْهُمْ يَا آلَ يَثْرِبْ او یثرب والو لا مقام لکم نہیں ہے ٹھہرنا واسطے تمہارے فَرْجِعُوا لوٹ جاؤ ایک جماعت کھڑی ہو گئی اسی مقام پہ دوسرے حاضرین مارکت سے کہنے لگے وہاں پر کھڑے ہوئے کچھ تارے دل اور وہ عبداللہ ابن ابی کے شاگرد وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا طائفۃ منہم ایک نے کہا یا آل یثرب او یثرب والو یثرب کون ہے مدینہ مدینے کا پہلا نام کیا ہے یثرب جس کے بعد قاضی اجاز نے لکھا ہے کہ جب آپ ہجرت کر گئے تو اس کا نام متعدد نام ہے تابہ بھی طیبہ بھی مدینہ النبی بھی مدینہ منورہ بھی یہ اب آپ کے پاس اس کو کوئی یثرب کہے تو اس کو کوڑوں کی سزا دی جائے آپ کی ہجرت کے بعد اب یثرب کہنا ناجائز ہے آپ کی آمد سے پہلے یثرب تھا تو یہ منافق کہہ رہے ہیں یا آلہ یثرب لیکن بریلویوں نے ابھی بھی وہی پرانی رسم رکھی ہوئی ہے یس رب دے والی کہتے ہیں نا سوال کر جائے اور یس رب دے والی تو جہاں پر یا آلہ یثرب او یثرب والو لا مقام لکم کوئی تمہارے لیے یہاں ٹھہرنا نہیں پر کے او کا کیا مانا فرج او کے دو مشہور مطلب ہیں فرج او لوٹ جاؤ کدھر دلادی میں آبائے کو او باپ دادے کے بیر کی طرف لوٹ جاؤ پرانے مذہب کی طرف مسلمان اب ہو جائیں گے ختم. پہلے نہیں کہ دھمکیاں تھیں ہم بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے, پرانے مذہب کی طرف لوٹو. فرض ہوں ارادے نے آبائی کو ہے. دوسرا فرض ہوں وہ کہتے ہیں اپنے گھروں میں چلے جاؤ, بلا وجود دیکھو اپنے گھروں میں لوٹو. یہاں رہنے کی کچھ جگہ ہے بات کیا, جہاد ہی کچھ جہاد ہوتا ہے. یہ کچھ جہاد ہے, یہ تو خودکشی ہے. یہ کون سا جہاد ہے؟ 12,000 آ رہے ہیں اور ادھر بیٹھے ہیں 3,000, اپنا کھانے کا کچھ, اتنی سردی, جہاد اسی کا نام ہے. یہ کچھ جہاد ہے. واپس چلا ہر جگہ تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور آج کل بھی مولوی جی کہہ رہے ہیں برتے ہو یستاذن فریقن, ایک اور طالب علموں کی آگے کمپنی, یستاذن چھٹی مانگ رہا تھا ایک فریق, یستاذن ایسے موقع پر چھٹی مانگ رہے تھے, اجازت لے رہے تھے, فریقن منہم ایک جماعت ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, یقولون کہتے تھے اتنا بجوتا نہ اور تم اتنا بجوتا نہ ساڈے گھر لکین جی اور تم اور کے دو معنی ہیں ننگے ہیں, ان کی چار دیواریاں چھوٹی ہیں اور کوئی رات کو حملہ کر سکتا ہے, بال بچے بیوی بچے وہاں ہیں, اور تم کا دوسرا ہماری دیواروں میں دراڑے ہیں, دیواریں گری ہوئی ہیں, اس لیے ہمیں مہربانی کرو چھٹی دو ہم جائیں. بلوتا نا اورا بما ہے یا اور نہیں تھے وہ, حالانکہ وہ نہیں تھے اورا ان کے خیال میں, انہیں پتہ بھی تھا کہ یہ کوئی گھر میں کام شام نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا استاد جی گھر میں کام پڑ گیا تو کیا ہو گیا, بس جی بتانے کی بات نہیں, تو ضروری کام تھا یہ, وہ یا ضروری کام تھا. ایسے عام مہم میں جو طالب علم نکلتا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے, کھانا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ڈائریکٹ کوئی ضروری کام ہے جی, ابا بیمار ہے, کام ہے ابا ہاتھ چلا بیٹھی, ابا بیمار ہے, اما مر گئی ہے, تھے نام لوری دے رہے ہیں, اتنا بجوتا نہ اور تل بما ہے یا بے اورا, حالانکہ ان کے اپنے خیال میں بھی وہ خالی نہیں تھے, یریدون الا فرارا, نہیں ارادہ رکھتے تھے مگر فراج فرو کا, فرارا صرف بھاگنے چاہتے ہیں. اور بلو تو قلت چاہے تمثیل ذکر کی گئی, تمثیل ان کے بہانوں کی اور بجوانی کی تمثیل یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں بلو تو قلت اگر داخل ہو علیہم من اقطارہا, اوپر ان کے مدینے کے اطراف سے, ضمیر کنایہ مدینے سے, ثم سئلوا پھر ان سے سوال کیا جائے, درخواست کی جائے, الفتنہ فتنے کی, فتنے کے دو معنی ہیں, مسلمانوں سے لڑنے کی, آتوہا تو فوراً اس کو منظور کر لیں گے, اس کو منظور کر لیں گے, وما تلبسوا اور نہیں ٹھہریں گے بہا اس کے ساتھ, الا یسیرا مگر بہت کم تھوڑی دیر ٹھہریں گے. اب سمجھو اللہ فرماتے ہیں جیسے ایمان بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں اور گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں, ترارے ہیں. سمجھو اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں, ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری جماعت آئے نا پیچھے کی طرف سے ان کے گھروں میں اور ان کو دعوت دے کہ آؤ مسلمانوں پہ حملہ کریں, اللہ فرماتے ہیں یہ فوراً قبول کریں اور تھوڑی دیر بس اسلحہ اٹھانے کی دیر کریں گے, اور ان کو اب گھروں کا اکیلا ہونا یاد نہیں ہوگا اور گھروں کی عورت یاد نہیں ہوگی, یہ پاس کے آئیں گے ادھر سے. اور دوسرا فتنہ کا معنی شرک, اور مطلب ہے یہ ہیں ہی کچے, اگر مدینہ میں کوئی لوگ ان پہ چڑھائی کر کے ثم اس کے بعد سہیل الفتنہ ان کو کہا جائے کہ شرک قبول کر لو, یہ کوئی طرح دیر نہ لگائیں گے اور ہم شرک کو قبول کریں اور ان کے ساتھ مل جائیں گے. مطلب ہے ان کا مذہب ہی کچا ہے, عقیدہ ہی کچا ہے, ما فلقد کانو تحقیق انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے من قبل اس معاہدہ کر چکے اس سے پہلے کہ نہیں پھیریں گے الادبار اپنی پیٹھوں کو بغیر مقابلہ دشمن کے پیچھے نہیں پھیریں گے بتانا عہد اللہ اور ہے وعدہ اللہ کا مسئولہ ہے سوال کیا ہوا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قل فرما دیجئے میرا پیغمبر یہ جو بھاگتے ہیں ان کو کہہ دیجئے لن ینفعکم نہیں نفع دے گا تم کو فرار اگر تم بھاگ گئے من الموت ابل قتل موت سے یا قتل سے بچ نہیں سکتے مطلب ہے کہ تم بھاگتے ہو اگر قتل لکھا ہے تو قتل ہوگی موت لکھی ہے تو تقدیر سے نہیں بھاگ سکتے فیضن یعنی حالت فرار میں اس وقت نہیں نفع دیے جاؤ گے تم الا قلیلا مگر بہت تھوڑا قل فرما دیجئے من الذی ہے کون یعصمکم من اللہ جو بچا سکے تم کو اللہ سے من عذاب اللہ من اخذ اللہ اللہ کی فکر سے ان ارادتکم اگر اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ سوء ان کسی بری چیز کا او ارادہ بالکم یہ اللہ تو ابن و باہن بارے دن کا کبھی نبی یہ لکھا ہے او ارادہ کے پہلے عبارت ہے یمنا او بے کم رحما یمنا او بے کم رحما ارادہ بے کم رحما سر کیا مطلب من الذی یمنا او بے کم رحما ارادہ بے کم یا اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرنے کا تو ہے کون جو اللہ کی رحمت کو روک سکے اگر اللہ پکڑنے کا ارادہ کرے تو ہے کون جو خدا کی پکڑ سے چھڑا سکے جب پکڑنے والا بھی اللہ چھوڑنے والا بھی اللہ یہ اختیار اللہ کے تو پھر خدا پہ اعتماد کر کے وہاں ٹھہر جاتے بھاگنے اور فرار کا کیا مطلب بلا یا یجدون لہم من دون اللہ بلیا اور نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا بلین کوئی بلی جو نفع پہنچائے بلا نصیرہ اور کوئی مددگار جو ضرر سے بچائے قد یعلم اللہ تحقیق اللہ جانتا ہے خوب جانتا ہے المحققین محققین منکم تم میں سے جو جہاد سے روکنے والے ہیں محققین کس کا نام ہے جہاد سے اللہ جانتا ہے محققین کو محقق مانے وہ صوفی جو جہاد کے خلاف دعوتے دیتے ہیں جہاد سے روکتے ہیں آنے بہانے بنا کر محققین منکم والقائلین اور کہنے والے لے اخوانہم اپنے بھائیوں کو ہلما الینا اور چلا لگائیں المحققین روکنے والے آنے بہانے کر کے اس زمانے میں تو یاد ہے یہ تو زمانے کی کیا جہاز کے لیے تو امیر ہونا ضروری اور دنیا میں امیر ہے ہی کوئی جہاز ہے ہی کوئی ہے اسی طرح ہے ہی کوئی ہے ہی کہیں کوئی نہ الجہاد ما دلگا یوم القیامہ ہے ہی کوئی نہ یہ زمانے ہی نہیں جہاد کا جس کا قادیانی اٹھا کہ چھوڑ دو دوستو جنگو جہاد کا خیال ہے ہی کوئی نہ ہے کافرہ ہے ہی کوئی جہاد کا منکر بھی اسی طرح کافر ہے جس طرح لا الہ الا اللہ کا منکر کا خیال کیا کرو المحققین منع کرنے والے منکم تم میں سے دوسروں کو لڑائی سے روکنے والے خیال کرو کوئی ہے تو نہیں نہیں روکتے مولانا سے فتوا لے آؤ حضرت صاحب سے فتوا لے آؤ ان کے لیے بڑا جہاد ہے ووٹ والی کرتی المحققین من ثم القائلین لاخوانهم، اور کہنے والے اپنے بھائیوں کو نسبی یا وطنی، ہلما الینا، آجو ہمارے پاس، ہے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے پھل اور چھپرا بھی کھا آؤ. یہ ادھر کدھر جاتے ہو پہاڑوں میں، کہاں جا رہے ہو لڑنے کے لیے؟ یہ صحابی گیا نا گھر، اس کے بھائی منافق تھا، او بڑے ٹھنڈے چھپر کے نیچے سویا ہوا تھا، ہوا شال لگ رہی تھی، پھل شل پڑے تھے اور سر کا اور گوشت سوچ کے ساتھ پڑا تھا. کیا نکالتا ہے تو بھی ادھر پہاڑوں میں، ادھر آ کھا پی سو خدا کے بندے، ادھر کیا جائے گا؟ خیال کرو ذرا، ایسے بے ایمان بھی ہوتے ہیں. محققین من ثم القائلین لاخوانهم هلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، فلا یأتون الباس الا قلیلا، نہیں آتے الباس ذرا سختی والی جگہ پر، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، ہے سختی جا سے پیر نہیں رکھتے. لا یأتون الباس کا معنی سختی جا سے پیر نہیں رکھتے، الا قلیلا مگر ذرا سا بھی نام ہو جائے، کچھ نہ کچھ ہو جائے. حضرت صاحب بھی یہ تو تھے نا جی، وہاں سے ہماری جماعت بھی تو گزری تھی، الا قلیلا آج ہے کون اچھی حالت، بڑے تو فیل ہیں. شوف اس کو کہتے ہیں بخل، کو بڑے بخیل ہے پیدا، بڑے بخیل. علیکم اوپر تمہارے، پیدا جاہا بخل کیا ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا جاتے لحاظ میں آ جاتے. بخل کیا تھا؟ وہ مال غنیمت ملے جانا تو پھر آگے تھی، ہم بھی ساتھ ہیں، یہ بھی تو یہ سارا مسلمان نہ لے جائے، کچھ ہمیں بھی ایسے بےمان ہے بخیر. اللہ کلیلا نام دکھائیں گے، ایس کو کام دکھا نا، کوئی مدرسے کے طالب علموں کو کہو بھائی یہ کام کرو، وہاں پر کچھ ہوتے ہیں نمبر بنانے والے، وہ جب دیکھتے ہیں بھائی استاد دیکھ رہا ہے تو بیس بیس چیزیں اٹھا لیں گے، اور استاد ادھر گیا تو وہ بیٹھے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیلا کے لیے صرف نمبر بنانے کی، آگے آگے آ رہے ہیں اور کچھ نہیں. اور ہیں بڑے بخیل، بخل کرنے والے ہیں. اوپر تمہارے نیچے لکھا ہے نا کہ سارا مسلمان نہ لے جانے. پیدا جا الخوف، جب آ جائے ان آتا ہے ان پر خوف، اثر خوف، دیکھے گا تم ان کو، ینظرون الیک، تیری طرف دیکھتے ہیں. منافقہ نہ میری طرف بڑی بری ہے، اللہ فرماتے ہیں تھوڑا سا دیکھے نا بھائی دشمن آیا، یہ کدھر آنکھیں دیکھا کر رہتا ہوں، دیکھے گا تو ینظرون الیک، تیری طرف آنکھیں پھاڑتے ہیں آئے دن. ارے ینظرون الیک تزور، جلتی ہیں اعینہم، آنکھیں ان کی، کالذی یخشا علیہ من الموت، مثل اس شخص کے جس پر موت کی رسید آ رہی ہو، جیسے مرنے والے کی آنکھیں پھر جاتی ہے نا، پھر منافقوں کی آنکھیں بھی خوف کے وقت ایسی پھر جاتی ہے، یعنی پھر دل لے کر لے درجے کے بےمان. پر اذا ذهب الخوف، اور جب خوف چلا جائے، دشمن چلا گیا، اب سلاکوکم، چڑھ چڑھ کے بولتے ہیں بے ار سینا دن ہدار، چڑھ چڑھ بولیاں مارتے ہیں، ہم ہی تھے نا دشمن کی، پھر دیکھو کر کیا لیا ہے دشمن کا. دشمن آ رہا ہو تو بلی ہے، جا رہا ہو تو شیر ہے، پیچھے ان کے پاس ہے سارا بخلا. تو مسلمان ہو تو کھاتے گئے، کسی کھاتے گئے میں بھی جانا، تم تو شہری کوئی نہیں، ان شاء اللہ تو کوئی بے ار سینا دن ہدار، چڑھ کر بولتی بولیاں مارتے ہیں، اور کہتے ہیں تم تو شاعری نہیں، کمال تو ہمارا ہے، ہم نے سب کچھ کیا ہے، حرص کی وجہ سے اوپر خیر کے مال کے. اولئک لم یؤمنوا معاملہ باللہ، حالانکہ یہ کوئی ایمان نہیں رکھتے ساتھ اللہ کے. فآمت اللہ، نتیجہ نفاق، برباد کر دیا اللہ نے اعمالہم، ان کے اعمال کو جو نیک اعمال تھے سب اللہ نے برباد کر دیے. وکانا ذالک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ بات عبد اعمال اللہ جزیرا اللہ پر آسان یا سبون الحضاب اور مستلی ذرا دیکھو اثر جب فرمایا آزاد تو چلے گئے جماعتیں چلی گئی لیکن اتنے مستل ہے نا ابھی تک ڈرے ہوئے ہیں ان کا دل مان نہیں رہا کہ وہ چلے گئے ابھی تک بھی ان کے دل پر وہی سوال ہے کہ اتنے رہتے تھے یا سبون الحضاب خیال کرتے ہیں جماعتوں کو لم یزالو کہ نہیں اور اگر آ جائے نا آزاد دوبارہ جماعت سے واپس آئے نا ان صوفیوں کو دیکھو یہ کہتے ہیں پسند کریں گے لو انہم بادونا بالعارات یسالونا ان انبائکم یہ پسند کرتے کاش کہ ہم کو کہیں دور جنگلوں میں ہوتے اور صرف بی بی سی سنتے ہیں صرف تمہاری خبریں یسالونا ان تو سنو سنو تمہاری اخبار انبا معلوم کرتے رہتے میڈیا سے اگر دوبارہ آئے نہ پہنچے تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس دن اتنے ہیں کہ تمہیں لڑتے بھی برداشت نہیں کر سکتے تمہیں اندر رہنا بھی لڑتے جڑتے تو کوئی نہیں لیکن وہاں موقع پر ہونا بھی یہ برداشت نہیں کرتے ایک چاہتے ہیں آئے او کہیں ہوں جنگل جنگل میں وہاں سن لیتے آج کیا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہاں خبریں سنتے ایسے نامراد بولتے ہیں حق تو نہیں گئے نا وہ بڑا ٹائم ہے جی اچھا یسالون عن انبائکم سورت میں نے ختم کر دیجیے ولو کانوا فیکم اگر ہوتے نا تم میں یہ صوفی منافق تو نہیں نہ لڑتے الا قلیلا مگر بہت کم لڑنا جگہ پھر بھی کوئی تھا یہ صحیح قرآن نے بھی ان کا تختہ نکالا ہے الا قلیلا اب ذرا خیال کرو پورے جاگ کے بیٹھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کس موقع پہ آئی مسواک کا ذکر نہیں ہو رہا دوستو بزرگو لوٹے کھوٹے کا ذکر نہیں ہو رہا کھانے پینے کا انتظام نہیں لقد کان لکم لقد کان لکم فی امور الحرب لقد کان لکم فی امور الحرب لقد کان لکم البتہ تاکید بس کے تمہارے مشرکوں سے لڑنے میں اور مشرکوں کے سامنے ڈٹا رہنے میں رسول اللہ کی ابتداء میں بہترین نمونہ ہے سن لیا کہ نہیں سن لیا یا کس مقام پہ ہے مقام جہاد مقامی جہاد میں اس میں مفسرین کی دو قول ہیں ایک مفسرین کہتے ہیں آئی جہاد کے لیے ہے اور آیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس طرح میرا نبی ٹچ کے رہا میدان جہاد میں اور بہادری کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کیا میرے پیغمبر کو چھوڑ کے تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا میرے پیغمبر کا طریقہ تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا اور وہ پیغمبر کا طریقہ کس میں لڑنے میں اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے یہ بےمان ہے ہی جہاد کا منکر اور ہر خدیج میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ اور پھر کس میں کرتا ہے کھانے پینے میں یاد رکھ لو سنانے زوائد کھانا پینا سونا مسجد میں داخل ہونا بیٹھنا لباس یہ جتنا ریبنڈی جس کو بند سمجھتا ہے یہ کون سی ہے سنانے زوائد سنانے زوائد کا مطلب کھانے کے اتنے آداب بیان کرتا ہے بیٹھنے کے سونے کے اتنی انگلیوں سے کھانا ہے یہ جی, سارے کھانے پینے کے ماشاء اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ وافر کرتا ہے یہ سب سنانے زوائد ہے سنانے زوائد کا مطلب ہے اگر کوئی کرے اس کو ادب ہے، ادب کے درجہ میں ثواب ہوگا استحباب کی حد تک، اگر کچھ نہ کرے گناہ کوئی نہیں، اگر نہ کرنے والے پر ملامت کی اور ان پر انتظام کیا تو بدعت ہے. اور جو سنن ہدا ہے ان کو چھوڑ نہیں سکتا، اور سنن ہدا میں یہ ہے جہاد بھی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ سنن ہدا میں کیا ہے؟ آپ ہی میرا خیال ہے، ذرا دھیرے دھیرے ہیں. لقد کان لکم، ہاں دوستوں بزرگوں کو کہو کہ یہ آئے ذرا آگے پیچھے بھی پڑھو. امور حربیہ بھی دشمن کے مقابلے ڈٹنے میں، مشرک کے توڑ کرنے میں، مشرکوں کے ساتھ لڑنے میں رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے بہترین ہے. جس طرح میرے محبوب لڑے ڈٹے مشرکین کے مقابلہ میں، تم نے بھی ڈٹ کے رہنا تھا. اور رسول اللہ کا یہ طریقہ، ہاں یہ امور حربیہ جہاد کے بارے میں آئے تھے. اور بعض محققین مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ آیت کا نزول تو امور حربیہ میں ہے اور جہاد میں ہے، لیکن العبرۃ للعموم لفظ لا لخصوص سبب، عبرت عام ہے. اور اعتبار کیا ہے؟ ہر فعل، ہر قول، ہر حال میں آپ کی ابتداء میں بہترین نمونہ ہے امام ابن کثیر، اور اسی طرح دیگر حضرات نے اس کو تان لیا ہے کہ جمیع احوال ہی و افعال ہی و اقوال ہی، یہ سب کو شامل ہے. اب تو سمجھ رہی ہے بات، لیکن اثر کس کے بارے میں ہے؟ اس پر انشاءاللہ میں مستقل تقریر کر دوں گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، رسول اللہ کی اتباع میں حسنۃ. اسوۃ کاملۃ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ اسوۃ حسنۃ. اور بھی کئی لفظ بن سکتے تھے، نہیں فرمایا حسنۃ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنت کی قیمت ہے اس کا نام الحسن ہے، من جاء بالحسن. اور للذین آتلوا الحسنى، جنت کا نام کیا ہے؟ حسنا. اور جنت کی ٹکٹ کا نام کیا ہے؟ الحسنا. تو اللہ کے ہاں مقبولیت حسن اعمال کی ہے، نہ کثرت اعمال کی. حسن اعمال کی جو عمل بھی کرو سونا کرو، تو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا عمل سونا ہو تو وہ فرمایا اگر حسن ہے تو وہ نبی کی اتباع دے، نبی کی اتباع سے ہٹ کر کہیں حسن نہیں ہوگا. جیسے بدعتی سمجھتا ہے میلاد منائے گا، بدعت حسنا، یارویں بدعت حسنا، اذان کے آگے پیچھے صلاۃ و سلام بدعت حسنا. اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا. حسنا کون ہے؟ رسول کا طریقہ. پتہ نہیں اللہ کے لیے آپ کو سمجھ آ جائے. اور جو دوسرا ہے وہ حسنا نہیں، کلو بدعت ضلالہ و اراہ الناس حسنا، کلو بدعت ضلالہ و اراہ الناس حسنا. وہ حسنا نہیں، وہ ضلالہ سے. ابن عمر کہتے ہیں کتاب السنہ کے اندر کے صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. بہرحال حسن وہی ہے جو پیغمبر کی اقتداء ہے. پیغمبر کی اقتداء نہیں اس چیز میں، حسن نہیں، وہ کلو بدعت ضلالہ ہے اور کلو ضلالت فی النار ہے. دیکھو لمن کانا، لیکن یہ ذرا ہے اوکھی گل گئی، پورا مان سو گئی ہے. مانس ہوئے تو اس کی چار کان میں لگا، پھٹی اٹھا کر لگا، ایک پھٹی لگے تب سیدھا ہوگا. ہاں پھٹی توڑنے کا خیال کرنا ہے. لقد کان لکم لمن کان یرجو، واسطے اس آدمی کے جو امید رکھتا ہو اللہ کی یا جرجو خوف کے معنی میں خوف رکھتا ہو اللہ کا اور پھر پچھلے کا خوف تب ہوگا کہ عقیدہ بھی ہوگا. ذرا سنو اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے لیکن اس پہ چلے گا کون تو توحیدی ہوگا اور آخرت کا اس کے دل میں ڈر ہوگا. دوسرے کس طریقے پہ نہیں چل سکتا بےمان بھی نہیں چل سکتا یہ کل چلے گا لمن کان یرجو اللہ عقیدہ مبدا بھی الیوم الاخر عقیدہ معاد بھی فذکر اللہ کثیرا اور ذکر کیا اللہ کا بہت زیادہ ذکر اللہ کثیرا اس کے بھی دو مطلب ہیں ذکر اللہ کثیرا زبانی ذکر کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الاذان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ. آخری حدیث تو سب کو یاد ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ذکر ہے لسانی لیکن ذکر لسانی بھی وہ جو حدیث سے ثابت ہے. یہ جو مولویوں نے بتایا نا وظیفے پیر صاحب ہوئی یہ سب لعنت نے لقد کان لکم فی رسول اللہ ہے پیر بتاتے پیر کتنی دفعہ تو نے کرنا ہے اللہ اور دیکھنا سب کی طرف پٹھا یہ کس نے بتایا تجھے پیر صاحب سے پوچھا کس نے بتایا بھیا یہ تجھ پر رسول اللہ نے جو وظیفے بتائے وہ نہیں کرتا اور یہ کر رہا ہے خربوزہ پہ خربوزہ ان کے وظیفے ان پہ وہی آتی ہے اس چیز پہ اللہ راضی ہوتا ہے. خدا کی رضا کے سارے معاملے سارے راستے بند ہیں اتنا بے بولی یہ بھی راستہ کھلا ہے اس لیے پیر کا وظیفہ کیا حیثیت رکھتا ہے مولوی کا وظیفہ یوں کر دریا کے کنارے پہ کہتے الٹا کھڑے ہو کے وظیفہ کا ہے اردو کا پٹھا الٹا کھڑے ہو کے یہ کس نبی کی سنت ہے اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر آگے ذکر اللہ کثیرا ذکر بھی کرنا ہے تو نبی کے طریقے کے مطابق نبی کے طریقے کے ہاتھ سے ذکر نہیں وہ ذکر نہیں بنے گا ملازم بنے گا سمجھے ایک معنی یہ دوسرا معنی اس ذکر سے مراد تعمیل احکام ہے ذکر سے مراد زبانی ذکر نہیں تعمیل احکام کیا مطلب جہاں اللہ کا حکم آ گیا گردن رک جائے جہاں نہیں آ گئی قدم رک جائے جہاں امر آیا گردن رک جائے جہاں نہیں آئی قدم رک جائے یہ ہے اللہ کی یاد. یاد آتا ہے کہ نہیں آتا ہر وقت خدا ذہن میں ہو کہ یہ قدم اٹھانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے اللہ کا امر ہے چل نہیں ہے رک جا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ یہ ذکر اللہ سے مراد تعمیل احکام یا ذکر لسانی یا تعمیل آکام اور تیسری قسم ذکر کیا ذکر قلبی اور ذکر قلبی کیا ہے یہ تو کہتے ہیں ادھر سوچ ہے. اچھا یہ ہم بھی تھوڑا بہت تصور جانتے وہ کیا کہتے ہیں صوفی کہتے ہیں آنکھیں بند کرنا ادھر ذرا تصور کر اللہ اللہ ہو رہا ہے کہ پکا خیال کر. اب جب آدمی خیال کرتا ہے نا پکا صحیح اور روزانہ کرتا ہے مہینہ گزرتا ہے تو قوت خیالی میں تخیل وہ تصور آ جاتا ہے اور اس پر سفیان نے تجھے حضرت ثانوی نے بھی لکھا کہ لیلا ہے نا لیلا ابن الزان اس کو وہ سامنے کھڑا ہے آپ روزانہ دو گھنٹے بیٹھیں اور پکا تصور کریں کہ یہ کٹا ہے پکا روزانہ دو گھنٹے تیز رکھے پکی 40 دن تک یہ تصور کرے تو آپ کے ذہن میں تصویر ہی کٹے کی نہ رہے گی اثر تو پڑتا ہے قوت خیال کیا تھا اب جب یہ 40 دن ادھر زور لگا رہا ہے اللہ اللہ ہو رہا ہے، اب اس کے تصور میں اللہ اللہ ہوگا، دل بول رہا ہے، دل بول رہا ہے سانس کی طرح، جیسے سانس کی طرح اگر دل بول رہا ہے تو یہ جواب کیا ہوگا؟ ثواب تو ہوتا ہے قسم پر، جب دل جاری ہو گیا اللہ اللہ کہنے لگا قسم آج ہی مجھے کیا ثواب ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی جائیے کہ نہیں، ہیں ٹھگ جہان کے لوگوں کو ٹھگتے ہیں، دل جاری ہو گیا جی، اگر دل جاری ہو گیا موبائل پہ لگا دو اللہ اللہ موبائل بھی جاری ہو گیا ثواب ملے گا مجھے، ثواب تو ملتا ہے قسم و اختیار پہ، اور اللہ اللہ جو جاری ہو جائے سانس کی طرح، یا تو نہ قسم ہے نہ اختیار ہے نہ کچھ ہے، کہ اللہ اللہ ہو رہا ہے کہ یہ ایسے اللہ اللہ ہے، جس طرح وہ جوس بیچنے والا بیٹھے نا 2 روپے گلاس 4 روپے گلاس، وہ اس نے کیسر لگائی ہوتی ہے اور کیسر توڑ رہی ہے 2 روپے گلاس 4 روپے گلاس، اور یہ بھی اللہ اللہ اللہ جس کو پتہ ہی نہیں، اور اس سے کیا ثواب ہوگا؟ ثواب تو قسم پہ ہے، اور کرنا دل کے قسم سے عقیدے کے مطابق پھر ثواب ملے گا، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں بہت بیماریاں ہیں، بہت اللہ آپ کے ایمان کو محفوظ رکھے ہیں، ہمارے بھی ایسے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ذکر اللہ کثیرا، یہ کل ٹھگ بیٹھے ہیں گدیوں والے، کل لو ہوم کسابور، ہاں اور ہم نے دیکھا چاہے جو بندی پیر بیٹھے ہیں اب تو نرے بےمان، چاہے فریل بھی بیٹھے ہیں نرا ٹھگو پارٹی، ورنہ پیر کو دیکھو اگر اس کے وظائف تعلیم تربیت سنت کے مطابق ہے سر آنکھوں پہ، اور اگر سنت کے مطابق نہیں تو اس کو کہو اقصہ ہو دیا، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں اپنے دوسروں کا بھی ایمان بچاؤ، اب سارے فلموں میں بیماری شروع ہو گئی ہے، بیعت کرنی ہے، کرنی کسی کسی کھوتے کی جا رہی ہے، بیعت کرنی، پہلے بیعت والے کی صلاح عقیدہ ہی ٹھیک کوئی نہیں اس چبل کا، تو بیعت کرنی ہے، ہاں جن کا عقیدہ ٹھیک ہو تو بیعت صرف استحباب کی حد تک ہے، یہ ضروری یہ بھی کوئی نہیں، بشرطے کہ پیر صاحب مسلمان ہو، اور اگر پیر صاحب بلد الحرام ہو تو ایسے پیر کی بیعت کرنا حرام ہے، اچھا چلو خیر، کبھی سیر بھی کرتا ہے حضرت سریا کی کبھی کبھی، ذکر اللہ کثیرا، ذکر قلبی کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں، ذکر قلبی ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، پورے جہان کو سوچتے ہیں اور آخر پہ کہتے ہیں ما خلقنا ہذا باطلا، اللہ یہ سارا جہان تیری توحید کی دلیل ہے، سارا سوچ بچار کر کے آسمان زمین جس طرح او سوچ رہا ہے مولوی صاحب، یتفکرون یہ ہے ذکر قلبی، سارے دلائل سوچ سوچ کے نتیجہ نکالتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ ہے ذکر اللہ کثیرا، اچھا یہ ذکر کے لیے پیر ضروری ہے، یہ ذکر کے لیے پیر ضروری ہے، واہ واہ، اس نے سمجھا ہے شاید میں قید کروں گا نا کہ پیر گناہ چھ گرتی، آپ وہ بےچارا نہیں نکلا گناہ سے کیا نکالے گا، یہ پیر اس طرح نہیں، پیری مریدی کا مطلب یہ ہے قرآن سے بڑا پیر کوئی نہیں، اور جو جس کی اصلاح قرآن سے نہیں ہوتی اس کی اصلاح ملا اور پیر سے بھی نہیں ہوتی، ذکر اللہ کثیرا فلما رأى المؤمنون، جب دیکھا کتنے گئی کوئی مومن تھے نا احزاب میں، فلما ایسا بولو تب بھی سبق اپنے مقام پہ جائے گا انشاءاللہ، چھٹی چھٹی بھی درمیان میں نہیں ہے، فلما رأى المؤمنون جب دیکھا مومنوں نے الاحزاب جماعتوں کو قالوا ھذا، دیکھو منافق اور مومن کی سوچ میں فرق ہے. منافق ہوتا ہے بدگمانا ہے، بھیڑی سوچ والا. انہوں نے جب جماعتوں کو دیکھا نا مضطل، اونٹ نہیں بچتے، اب نہیں بچ سکتے، اب گئے، اب انتقال ہو جائے گا. اور مومنوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی ہے جو اللہ رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اور وعدہ کہاں تھا؟ وہی بکرا والا، وہی مسد ہو ملباس صاحب، وہی وعدہ ہے. تم پہ حالات آئیں گے ایسے سب حالات. جب فوجوں کو آتے ہوئے دیکھا جو مومن تھے ان کے ایمان کا نور اور بڑھ گیا، اور کہنے لگے اب ہمارا امتحان آ گیا ہے، آج میچ آ گئی ہے. ہاں بھائی، ما وعدنا اللہ ورسولہ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ، قالوا نے وہ موقع ہے کہ وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے. اور نیچے لکھا ہے نا ابن عباس اور قتادہ کہتے ہیں یادونا قولہ تعالیٰ فی سورۃ ہم حسب تم ان تدخل، یہ ایک وعدہ یاد آ گیا رسولہ. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با خندق میں جب کھود رہے تھے تو آپ نے اطلاع دی تھی کہ اتنے دنوں کے بعد دشمن کا لشکر یہاں پہنچے گا، اتنے دنوں کے بعد. یہ آپ کا معجزہ تھا کہ خبر سن کر جب انہوں نے اسی دن وہ لشکر پہنچے، انہوں نے کہا ہاں دیکھا نا اللہ نے رسول پاک کو بتایا، رسول پاک نے ہمیں، تو بات تو سچی ہے، ایمان اور تکڑا ہو گیا اور بڑھ گیا. فاضل اللہ ورسولو فصدق اللہ ورسولو، اور صدقا اللہ نے اور اس کے رسول میں. وما زادہم، اور نہیں بڑھایا ان کو ان عذاب کے آنے نے الا ایمانا وتسلیما، مگر عذروے یقین کے وتسلیما اور اطاعت کے. وہ جو عذاب آئے ان کے قدم اور زیادہ مضبوط ہو گئے، ایمان اور تازہ ہو گیا اور بڑھ گیا، اور جذبات اور تیز ہو گئے. من المؤمنین، اب تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے، کچھ مسلمان تھے جو بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، بدر میں ان میں انس بن نضر بھی تھے اور حضرات بھی تھے، ان وہ اوج میں نہیں آ سکے، بدر میں نہیں آ سکے، جنہیں بڑا ارمان لگا او ہو ہم رہ گئے ہیں بدر سے، جنہوں نے بڑی قسمیں اٹھائیں، یا اللہ اب کوئی موقع ہے نا مشرکوں سے لڑنے کا، اب پتہ چلے گا ہم مر جائیں گے پیچھے بھی ہٹیں گے. بڑی نظر گزر مانی، ہاں بھائی بڑی نظریں مانی اور بڑے آج معاہدے کیے. اور کچھ میدان جنگ میں نظریں ماننے والے تھے، حضرت طلحہ تھے. واہ، حضرت طلحہ جب پیغمبر علیہ السلام پہ برابر تیر آنے لگے، حضرت طلحہ نے دونوں ہاتھوں سے تیروں کو روکا. یہ کرنا بڑا مشکل ہے، حلوے کھانے آسان ہے. حضرت طلحہ یوں اپنے ہاتھوں پہ تیروں کو روک رہے تھے نبی پاک علیہ السلام، ہاتھ شل ہو گئے اور حضرت طلحہ گرے، شہید ہوئے نہیں جانے وہاں گرے. جب اٹھائے گئے حضرت طلحہ پر 80 زخم تھے، 80 زخم تھے. جہاں تو تھوڑا سا کانٹا چبھ جائے تو دیا بزرگ، 80 زخم تھے تیروں کے، تلواروں کے، لیکن پھر بھی دو میدان ملے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے زمین پر کرتا ہوا جنتی دیکھنا ہے تو طلحہ کو دیکھے، جس پر جنت واجب ہوگی. اور یہ طلحہ جنگ جمل میں ام المومنین کے ساتھ تھا. سمجھو سمجھو میں ایک اور لے جا رہا ہوں. طلحہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ طلحہ پہ جنت واجب ہے، اور یہ طلحہ وہ ہے جس نے زمین پہ کوئی جنتی جنتا دیکھنا ہو تو یہ طلحہ جا رہا ہے. ایسا وفادار اور جنتی صحابی یہ جنگ جمل میں ام المومنین کے ساتھ تھا، حضرت معاویہ کے ساتھ تھا، اور جمل کی جنگ میں شہید ہو گیا. حضرت طلحہ وہاں شہید ہوئے، حضرت علی آئے اور تلا کی جب میت اور لاش دیکھی حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت علی کہنے لگے کاش میں آج سے 20 سال سے بھی پہلے مر چکا ہوتا کہ میری فوج کے ہاتھ تلا جیسا آدمی شہید ہو گیا. اور جس کو تو نبی پاک نے جنتی فرمایا تھا اور حضرت علی نے وہاں تعزیت کی کھڑے ہو کر. یہ جو موجودگی یہودی ہے یہ پیش کرتے ہیں تو حضرت عمار کا واقعہ تخت سولو کا تجھے کون حضرت معاویہ پر جتنے اعتراض ہیں ان کا جواب مستقل دوں گا, اس لیے وہ تجھے باغی فرقہ قتل کرے گا. اب اس الو پارسی سے کوئی پوچھے یہ تو بن گئے باغی. اور یہ سوری صاحب سو رہا ہے میرے سامنے, ہاں تو میرا آپ بھی بول جائے گا. ہاں بھائی تو حضرت طلح نقدی کا جنتی اور یہ معاویہ کے لشکر میں شہید ہوا, اس لیے ہم کہتے ہیں دونوں طرف سے شہید ہے. سمجھے بھی ہو کہ نہیں, دونوں لشکروں کے شہید ہیں, ام المومنین کے لشکر والے بھی شہید ہیں, علی کے لشکر والے بھی شہید ہیں, کیونکہ یہ اصل شرارت مودودیوں کی تھی. اب بھی شرارت مودودیوں کی ہے, یہ لڑا رہی اور اس وقت مودودی کی جگہ پہ عبداللہ بن سبا کی بات تھی بلوائی, اس وقت ان کے اباؤ اجداد کی شرارت تھی, لڑانے والے وہ ہیں ورنہ نہ کوئی لڑائی تھی نہ کچھ. اور آج لڑانے والے کتابوں میں یہ موجودگی ہیں تو اصل بےمانی موجودگیوں کی ہے ابتدا سے انتہا تک. صحابہ دونوں طرف سے شہید ہیں. وہ بزرگ بھی سو رہا ہے ماشاء اللہ, کل سے بھائی کوئی ڈنڈا لے رہا ہوں ڈنڈا, یہ بزرگ ویسے نہیں سیدھے ہوتے اور لمبا سا 500 توڑ تک جائے. میں آپ ہی دیکھا ہوں. ہاں چلو دیکھو, زادہم الا ایمان و تسلیما, ایمان و تسلیم بڑھ گیا. جہاں پتہ لگتا ہے نا ایمان بڑھ رہا ہے, میدان جنگ میں ایمان بنتا ہے. ساتھ آ کے ہو گئے 700 سال, ابھی تک 313 کا ایمان نہیں بنا. اور رش ہے تو اتنا ہے کل پورا لاہور بھرا پڑا ہے رش سے, اور امام 313 کا بن جائے گا جہاد پہ نکلے گی, ابھی تک نہیں بنا. خدا کے بندے ایک دفعہ آنا اوپر ہوائی جہازوں کی آوازیں ہوں, ادھر کلاشنوں توپوں بمبوں ڈرون طیارے, آدمی درمیان میں بیٹھا ہو, وہاں ایمان 2 منٹوں میں بن جائے گا. ورنہ یہ پلاسٹک والا ایمان بننے والا نہیں ہے. تیرا ایمان آلو کھا کے ٹماٹر کھانے اس اور پلے چرگے چرگے سرکا کے, یہ ایمان 1000 سال اور بھی لگا رہے نہیں بنے گا. ایمان یہ بنتا ہے خندق میں, ادھر بھی دشمن ادھر بھی دشمن. وہ کہتے ہیں زادہم الا ایمانا, ایمان بڑھ گیا. تسلیما ہے تصدیق کی وجہ سے اطاعت کا جذبہ بڑھ گیا ہو گیا. من المؤمنین رجال, کچھ مومنین کے جوان ہیں, رجال باقی مرد ہیں کامی مردوں کے, رجال صدقوا ما عاهد الله, سچا کیا انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا, پکے ہیں ہیں سچا کر دیا انہوں نے جو جس پر اللہ سے معاہدہ تھا ان کا کہ لڑیں گے اور مریں گے, وہ لڑے بھی صحیح اور مرے بھی صحیح. حضرت انس بن نضر وہ وہاں جب جنگ میں جا رہے تھے نا اوز میں بڑی بہادری کے ساتھ, تو اس نے پوچھا خیر تو ہے, کیا کہتا ہے حضرت جزیرہ کثرت سے بات کرتا ہے دوسرا مقام میں نبی کثرت میں کرتا ہے, وہ نبی والی یاد لکھ رہے مجھے نہیں پتا, جہاں کثرت کی نبی کی ہے وہ لکھ رہے. اور پوری جو میں نے تقریر کی ہے نا 15 منٹ کے شاید پر رکا لکھنے والے کو ایک لفظ بھی نہیں سمجھنا ہے ہم نے کیا بیان کیا. اور اس کے ذہن میں وہ پرانا کیڑا ہے پتہ نہیں کس سے سنا ہوا, وہ نہیں نکلا. ہمارے استاد کہتے تھے کہ ایک بزرگ نے مشورہ کیا بھائی وہ جو کتے کی دم ہوتی ہے نا اس کو سیدھا کرنا ہے, ذنب القلب قلب قلب اس کو سیدھا کرنا ہے. اس نے مٹی میں ڈال کے رکھی دو سال کے بعد نکالی پھر بھی ٹیڑھی تھی. جو باتیں ابتدام ذہن میں پڑتی ہیں وہ نکلتی نہیں. ذکر اللہ پر جو میں نے بات کی ہے اس پر اشکال ہی تو نہیں کسیدہ. یہ وہ ذکر ہے ہی نہیں جو تو سمجھائے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے جائے. اچھا چلو خیر. من المؤمنین رجال صدقوا ما ہو گیا فمنہم من قضا. تو من قضا نہضا اور باتیں وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی. نہضہ نظر پوری کر دی. فمنہم من ینتظر اور باتیں وہ ہیں جو اس کے مشتاق بیٹھے ہیں بڑے اس کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وما بدلوا تبدیلا. ما بدلوا نئی تبدیلی کی تبدیلا کسی قسم کی بھی. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ جس پہ عزم کر لیں اس سے بدلتے کوئی نہیں. وما بدلوا تبدیلا تاکہ بدلہ دے اللہ پاک صادقین کو ان کے صدق کا اور عذاب دے منافقین کو انشاء اگر چاہے. اور یتوبہ علیہم یا رجوع کرے اوپر ان کے. ان اللہ کان غفور رحیم بے شک ہے اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا. یہاں پر اشکال ہے اور زبردست اشکال ہے. حکمت غزوہ لام عاقبت کا نتیجہ یہ نکلا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ بدلہ دے صادقین کو ان کے صدق کا. ٹھیک یہ تو سمجھا گیا کہ مومنین کو ان کے اخلاص کا اللہ بدلہ دے. آگے اور عذاب دے منافقین کو اگر چاہے. عذاب دے منافقین کو اگر انشاء اور یتوبہ علیہم یا ان پر رجوع کرے. کیا مطلب؟ منافقین کے لیے تو عذاب حتمی ہے. انشاء کا کیا معنی؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور منافق ہیں بھی. انہم کفروا باللہ ورسولہ. انشاء کا کیا معنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر چاہے تو عذاب دے چاہے تو ان سے رجوع کرے. تو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کے دو مطلب ہیں. چاہے تو عذاب دے چاہے تو رجوع کرے. کیا مطلب؟ چاہے تو عذاب دے کیا سلب توفیق توبہ پھر دنیا. اس آیت کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور مطلب ہے کہ ان سے توبہ توبہ کی توفیق سلب رکھے اور توبہ کی توفیق نہ دے اور عذاب دے. یتوبہ کا مطلب یا دنیا میں انہیں توبہ کی توفیق دے کے وہ توبہ کرے اللہ قبول کر لے اور عذاب سے بچا لے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دنیا کے ساتھ. لیکن اندر دیکھو تو اشکال پڑے گا زبردست. اور بڑے بڑے نے مانا بھی غلط کیا ہے. بڑے بڑے بزرگوں نے نام نہیں لیتا بڑے بڑے بزرگوں نے اس کا غلط مانا کیا جو مان سکتے ہی نہیں. انہوں نے پھیلا آخرت کی طرح. آخرت کی طرح قیامت کے دن اللہ چاہے نا چاہے گا تو منافقوں کو بھی جنت میں بھیج دے گا. اس کی قدرت سے کوئی چیز مجید. منافق تو کافر ہیں. کافر کیسے جنت میں جائیں گے؟ اس کی قدرت سے تو کوئی چیز مجید نہیں لیکن اس کا کوئی وعدہ بھی تو ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. تو پھر انشاء کا کیا معنی؟ منافق بھی کافر ہیں. پتہ نہیں اللہ کہہ رہے سمجھ آئے نہیں آئی تو اب میں بھی زور نہیں لگا سکتا. جو حد بل منافقین انشاء اور عذاب دے منافقوں کو اگر اللہ چاہے. او یتوبہ علیہم اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. اور اگر آخرت کے ساتھ بنانا ہے پھر مانا یوں کرو اللہ سچوں کو بدلہ دے گا ان کے سچائی یعنی اجر و ثواب آخرت میں اور عذاب دے گا منافقوں کو ان شاء اگر چاہے یا رجوع کرے گا اوپر ان کے، کیا مطلب رجوع اور اخذ کے تحت قدرت باری ہے، رکوع کی بات نہیں، دونوں پر قادر ہے اللہ، چاہے تو منافقوں کو جنت میں بھیجنے پہ قادر ہے، یہ الگ بات ہے کہ بھیجے گا، یہ ہوگا قدرت باری کے تحت، لیکن پہلے والا معنی اصل ہے، ان اللہ کان غفور رحیم ورد اللہ الذین کفروا، اب انعامات شروع ہو رہے ہیں، رد اللہ، جہاں مسجد اقصی میں تو اس کے اتنا احساس نہیں ہوتا، جو مہینہ خندق میں رہے نا حالات سے گزرے ان پر جو ہے کچھ اور پیغام دیتے ہیں، رد